إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم مسلمانlar özümə və sizə təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Teala buyurur: "Vettequ yevmen turcaun fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nefsin ma kasabat ve hum la yuzlamun." Allahın huzuruna qaytarılacağınız günündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığı tam olaraq veriləcək və heç kəsə zülm olunmaz. Bir möhtərəm müsəlmanlar, ki Allah Subhanahu ve Teala buyurur: "Vettabu ma tatlu şeyatin ala mulki Süleyman." وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحْرِ Onlar, yani Yahudiler, şeytanların Süleyman'ın ülkesinde okuduğu şeylerin dalınca gittiler. Ve Süleyman aleyhisselam küfrelemeyip, lakin şeytanlar küfreleyipler, onlar insanlara sehri öğretirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu: "Leyse minna men tatayyara au tutayyara la au takahhana au tukuhhina la au sahara au suhira la ve men ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed." Pis alametlerle meşgul olan ve onlara inanan bizden değil. Ve falçılık eleyen ve falçılık kimin için olunursa, kim onu tələb edir ki eləsinlər və ona inanır, o da bizdən deyil. Və kim cadu ilə, sehir ilə məşğul olursa, yaxud tələb edirsə ki, məşğul olsunlar, o da bizdən deyil. Və kim getsə bir falçının yanına və onun dediyini təsdiq edərsə, o Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm nazil olana, yəni Qurana küfr etmiş olur. Və sehir, möhtərəm müsəlmanlar, və falçılıq, o da ki, insan qeyb elmindən nə isə iddia edir. Güya o, qeybdən nə isə bilir, qeybdən nə isə xəbər verir. Və həmçin Allah Teala'nın yarattığı qəza və qədərin təfsilatlarını bilir güya. Və həmçin sehirbaz çalışır, onun vasitəsi ilə insanın qəlblərinə və bədənlərinə təsir göstərsin. İnsanların hissiyatlarına, onların təbiətinə. Ona görə də bütün Allah Teala'nın göndərdiyi şəriətlər, bütün peyğəmbərlərin aleyhimussalam şəriətləri onun haram olduğunu bildiriblər, bəyan ediblər və böyük günah olduğunu. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sehri və onu öyrənməyi ən böyük həlak edici günahlardan sayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu: "İctənibu səb'əl mubiqat." 7 həlak edici günahdan çəkinin. Və onlardan birini də sehir qeyd edir. Və sehir, möhtərəm müsəlmanlar, böyük bir xəstəlikdir, təhlükəli bir xəstəlikdir. Onun şərri hər yerə yayılır. Onun gizli həqiqəti var və onun zərərləri var, böyük zərərləri. Evləri dağıdır sehir, qohum əlaqələrini kəstirir. O, xurafatlar da yalanla dolu olan bir aləmdir. Sehir də zülmdir. Və həmçinin sehirdən həmişə şeytanlar sehirbazların sehirin yanındadırlar. İnsanı həlakə doğru aparırlar. Və bu dünyada da sehirdə məşğul olan insan bu dünyada da onun aqibəti pisdir və ahirette de cennete girmeyden mahrumdur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "La yedhulul cennete mudminu hamr ve la mu'minun bisihr." İçkiye kurşanan insan ve bir de sehre iman getiren insan cennete girmezdi. Yani sehre iman getiren, yani o manadaki sehirbazların sözüne inanan. Yoksa sehir hakikidir ve biz buna inanırız ki sehir var. Ve ona göre de insan sehirde meşgul olarsa onun imanı tamamıyla kalbinden çıkır. Çünkü o bunu elemeyle sanki özünü Allah Subhanahu ve Taala'nın derecesine kaldırmak istiyor. Güya o ilmi bilir. Ve sehirbazların yanına yalnız imanı zayıf insanlar gelirler. İsteyirler bilsinler gelecekte ne olacağı, ne gözleyir onları. Halbuki işlerin hakikatini nece olacağı ve ne hansı formada olacak onu Allah Teala'dan başka hiç kim bilmez. Ondan başka gaybi bilen yoktu. Allah Teala buyurur: "Kul la ya'lemu men fis semawati vel ardil gaybe illa Allah ve ma yeş'urun ayyana yub'asun." De göylerde ve yerde kim varsa hiç onlardan hiçbiri gaybi bilmezler Allah Teala'dan başka. Onlar hiç özleri bilmeden ne vakit dirileceğiler. Yani kıyamet günü ne vakit olacak, ne vakit onlar kabirlerden çıkacaklar. Ve hemşinin sehre el atırlar o insanlar ki onların yani imanları zayıftır ve onlar öz nefsine meyledirler, nefsin şehvetlerine meyledirler. Hansısa meksedlerine çatmak için bunu işledirler. Yahut hansısa fikirleri aradan kaldırmak için. Yahut kimese eziyet vermek için bundan istifade edirler ve kiminse hakkına girirler bununla. Ve Allah Teala sehirbazlar hakkında buyurur: "Mâ yuferrikûne bihi beynel mer'i ve zavcih." Onlar öğrenirdiler, yani sehirbazlar öğrenirdiler nece kişiyle onun arvadı arasını vurmak olar. Yani onları nece birbirinden ayırmak olar. Ve lakin Allah Subhanahu ve Teala, bilin ki Allah Subhanahu ve Teala sehri batil eliyor. Ve sehri daima, sehri ve sehirbazları biyabır eliyor. Allah Teala buyurur: "Ma'citum bihi sihru inna Allah seyubtilu." Sizin getirdiğiniz sehri Allah Teala batil eleyecek. Ve hemşin Allah Subhanahu ve Teala sehirbaza ciddi bir haberdarlık verir ki o insan, bununla meşgul olan sehirbaz hasaret içinde olacak, zelil olacak, kömeksiz kalacak. Allah Teala buyurur: "Vela yuflihu sahiru haythu ata." Sehirbaz hara gelirse geçsin hiç vakit uğur kazanmaz. Ve ona göre de mühterem Müslümanlar, sehirbaz fesat töreden insandır, günahkar insandır, müflis bir insandır, hesarete uğramış bir insandır. Onun kalbinden rahmet çıkarılır. O özünü zelil edip, özünü şeytana satıp, dünyanı ve ahiretini zayi edip, Allah Subhanahu ve Teala onu hoşbahtlikten, saadetten mahrum edip, hatta özü iddia etse ki hoşbahtı, lakin sehirbaz hiç vakit hoşbaht olabilmez. Ve insanlara ile gösterir ki güya hayır getirebilir öz sehrin vasitesiyle. Eğer bu mümkün olsaydı ele birinci nöbede özüne hayır eliyerdi. Lakin özüne hayır eleyebilmese başkalarına nece hayır getirebilir? Lakin o eksine insanların içerisinde en halı pis olan insan odur. En habis, pis, iğrenç emelleri onundur. Ve en pis akıbet de onu gözleyir. Çünkü onun məqsədi nədir? Onun məqsədi odur ki, insanların arasında fitnə fəsad salmaq və həmçinin malı haram bir yoldan yığmaqdır. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Firavunun sehirbazlarından danışanda onların sözünü gətirir. Onlar dedilər ki: "İnna lana la ajran in kunna nahnu al-galibin." Firavuna dedilər ki, əgər biz Musaya aleyhisselam qalib gəlsək, bizim üçün əcr var. Yəni bizim üçün mükafat var. Yani ondan mükafat istediler. Ona göre mühterem Müslümanlar, dediğimiz gibi sehirbazın sözünü tesdik edemek küfürdü. İnsan dinden çıkıp onu eleyende. Ve lakin hatta sehirbazın yanına da gitmek caiz değil. Ve ondan neyse soruşmak, ele bela marak için neyse soruşmak, o da haramdı. Ve ona göre insan eğer geçse bir sehirbazın yanına, fırlakçının yanına, falçının yanına vesaire bakıcının yanına, Allah Subhanahu wa Taala hatta onun namazı kabul edemeyeceği. Allah Teala buyurur: "Men ata'arrafen fesalehu an şey'in len tukbal lehu salatun 40 leyle." Kim bir bakıcının yanına gelip neyse ondan soruşarsa, hansısa bir şey hakkında soruşarsa, onun 40 günün ve 40 gecenin namazı kabul olunmaz. Ve şey de ona aitti. Bazı insanlar çok indiki vakta o garaskoplara da inanırlar. Astrologiya filan bürcle necə olub, nətər olub. Bu hamısı sehrə daxil bir şeydir. Yəni o münəccimlik ki, bürclərə iman və s. Ona görə də hətta o maraq üçün onları oxumaq caiz deyil. Gəli insan onları oxumasın. O şeyləri. Yəni o qaroskoplar filan bürcdə. Yəni bəzilər deyir ki, şey, inanmıram buna, maraq üçün oxuyum, görəsən nədir yazın mənim haqqımda. Yəni onu caiz deyil. Və bir mühtərəm müsəlmanlar ki, sehirbaz öz sehri ilə məşğul olanda onun əlamətləri var, işarələri var. O özünü göstərir ki, əməli salih bir insan kimi möminləri aldatmaq üçün və bəzən görürsün ki, Qurandan da ayələr gətirir və bəzən nəsə öz burnun dibində danışır, başa düşülməyən sözləri deyir və həmçinin cürbəcür ofsunlar oxuyur, tilsimləri yazır və s. Və həmçinin xəstənin adı haqqında soruşur ya tələb edir ki onun paltarından bir şey gətirsinlər yaxud onun saçından ya ayaqqabısını gətirsinlər yəni bilim hansısa quşların quşları gətirməyi əmr edir hansısa sümükləri yağları və s. və insanları da qorxuzurlar olar və elə göstərir ki güyə bir ziyan aradan qalxıbsə, deməli, onların köməyi ilə olur. Və o insanlar ki, imanları zəifdir, onlara inanırlar. Çünki onların, yəni, onlar axtarırlar, haradakı ümid yeri var, xəstədir, şəfa tapa bilmir, axtarır, hər cür, yəni, vasitəyə əl atırlar. Ona görə də o, yəni, sehirbazın yanına yalnız o insan gelir ki, artıq hər şeydən bezib, Allah Taala'ya imanı zəifdir, Allah Taala'ya təvəkkülü zəifdir. Tənbəllik var onda, acizlik var. Ona görə də gedir və bu cür şeylərə inanır. Ona görə də müsəlmana vacibdir ki, özünü, öz dilini, ağlını qorusun və bu cür xurafatlardan özünü uzaq edəsin və bu cür fırıldaqçıların və həmçinin həqiqi sehirbazlardan da uzaq olsun və qeybi iddia edənlərdən də uzaq olmalıdır. Və inanmamalıdır kimsə möcüzələrə qadirdir. O bəla hər yerdədir. Televizorda görürsün ki, bundan danışırlar. Yaxud qazetlərdə, radioda və s. Və insan gərək yəni, özünü həmişə qorusun bu cür şeylərdən. Allah subhanahu wa ta'aladan dilirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizim qəlblərimizi bu cür şeylərdən qorusun. Əməllərimizi islah eləsin. Və aqulu qavli hədə və astaghfirullah li və ləkum. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم müsəlmanlar Allah Taala'dan qorxun və bilin ki Qurani Kərim oxumaq çoxlu Allah Taala'nı yada salmaq zikr eləmək Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm elədiyi zikirləri oxumaq bunlar hamısı qəlbdə olan xəstəlikləri aradan qaldırırlar və şeytanların vəsvəsələrindən insanı qoruyurlar. O olmasa, bu cür vasitələr olmasa, Quran oxumaq, zikr və s. insan öz şəhvətlərinin qabağında zəif ola bilər. Onun Allah Taala'ya qarşı imanı zəifləyə bilər. Lakin bunu eləyərsə, yəni Quran-ı Kərimi çoxlu oxuyarsa, zikr eləyərsə, Allah Subhanahu Taala'ya daha yaxşı bağlanır və sehirdən və sehirbazlardan qorunur. Və sehir dediyimiz kimi həqiqidir, yəni həqiqi təsir eləyir və lakin onun təsiri yalnız Allah Taalanın izni ilə olur. Allah Subhanahu Taala hansısa bir hikmətə görə sehirbaza icazə verir ki, bu şey baş versin. Yoxsa sehir özü batil bir şeydir. Çünki həqiqi də xeyir verən və ziyan verən Allah Taaladır. Ona görə də Allah Subhanahu Taala sehirbazlar haqqında buyurur: "Və mə hum bidarrinə bihi" min ahadin illa bi iznillah. Onlar öz sehri ilə ancaq Allahın izni ilə kiməsə zərər yerinə yetirə bilirlər. Və əgər Allah Taala'dan başqa kimsə xeyir yaxud ziyan eləyə bilsəydi, onda Rasulullah s.a.v. o insanların birincisi olardı. Və lakin Allah subhanahu wa ta'ala ona xitab edərək buyurur: "Qul la amliku li nafsi naf'an və la darran illa ma şaa Allah. Və lau kuntu a'lamul ghayba lastakthartu minəl xeyri və ma massaniyəs su. İn ana illa nəzirun və bəşirun li qawmin yu'minun." De ki, mən özümə nə xeyrə, nə də ziyana malikəm. Yalnız Allah Taala'nın istədiyindən başqa. Və əgər mən qeybi bilsəydim, mən özümə çoxlu xeyir əldə eləyə bilərdim özüm üçün və şər də mənə toxunmazdı. Mən yalnız mömin insanlar üçün, inanan insanlar üçün xəbərdarlıq və müjdə gətirənəm. Və Allah Subhanahu Taala'dan diləyirəm ki, Allah Subhanahu Taala xətalarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu Taala bizi sehirdən və sehir əhlindən, sehirbazlardan qorusun. Allah Subhanahu Taala kim bizə şər istəyirsə, Allah Subhanahu Taala o şəri onun özünə qaytarsın. Allah Subhanahu Taala xəstələrimizə şəfa versin. Allah Subhanahu Taala İslamı və müsəlmanları ucalsın. Küfrü və küfr əhlini zəlil eləsin. Və həmçinin bir qardaş üçün də dua eləyin. O qardaş, yəni səhvən istəmədən bir adam vurub, indi onun problemləri var, o adam ölmək üzrədir. Həm bu adam üçün, yəni dua eləyək ki, Allah Subhanahu Taala onu sağalsın. Həmçinin qardaşımız üçün ki, Allah Subhanahu Taala onun xətasını bağışlasın və yəni ki, o iş yəni xeyirlə bitsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabi əcməin. İnnəllaha ya'muru bil adli vəl ihsan və itai zil qurba və yənhə anil fəhşai vəl münkəri vəl baği yaizukum ləalləkum tədəkkərun və ləzikrullahi əkbar və allahu ya'lumu mə təsnəun və aqimissalam. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.